Aici este iubirea, în dar dăvântuirea, și toți ce se încred în El vor fi mereu cu El. Iisus este iubirea, în dar dăvântuirea, și toți ce se încred în El vor fi mereu cu El. Mântuit și veșnic fericit, de credeați în Iisus.